آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب سماعت فرمائے اور سب کا نچوڑ یہ تھا کہ آدمی رمضان میں عبادت و ریاضت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے، اور یہی کہ جو دعائیں اس مہینے میں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں، لہذا روزوں کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ اس کا اثر رمضان جانے کے بعد بھی ہماری حالت پہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں کئی تاریخی واقعات اور ان میں سے چند یہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے مہینے میں ہوا، قرآن مجید فرقان حمید ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور یہ بھی ہے ایک تاریخی کہ شب قدر بھی رمضان ہی میں آتی، جس کے متعلق فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے یعنی رمضان کے علاوہ۔ اور رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی، خارجی ایک فرقہ نکل گیا تھا، خارجی فرقے نے صحابہ کرام علیہم رضوان تک کی تکفیر کر دی کہ ماذا اللہ یہ کافر ہو، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، یہ شہادت کا واقعہ بھی 21 رمضان کا ہے، اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے، بہت عظیم واقعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ رمضان ہی کی 17 تاریخ کو ایک کفر اور اسلام کا ایسا معرکہ ہوا کہ اگر وہ معرکہ وہ جنگ مسلمان خدا نہ خواستہ شکست کھا جاتے، ابتدائی دور میں اتنا اسلام کا پھیلنا پھر ممکن نہیں تھا کہ جتنے اسلام کی اشاعت اور جو شہرت اسلام کو ملی، یہ واقعہ 17 رمضان کو ہوا، اور تاریخی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے بعد یہ دوسرا سال تھا کہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا، 17 رمضان۔ تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ غزوہ بدر اور جنگ بدر پر کچھ کلام کریں، ظاہر ہے کہ ان جنگوں کے واقعات، اس کے علل اور اسباب کی یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، زبردستی مسلمانوں پہ مسلط ہوئی، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ایک بہت طویل اس کی داستان، تو اس میں سے ہم صرف چند پہلو غزوہ بدر سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تاکہ جذبہ جہاں یہ بیدار ہو اور یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام علی مریدوان اسلام کے خاطر کتنی قربانیاں دیں اور کیسی کیسی قربانیاں دیں. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان دین اسلام پر ثابت قدم ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے میدان جنگ میں آ جائے, تو یہ ہتھیار اور یہ اس کے اثرات اس کی ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے, اور مسلمانوں کا عزم مصمم اس کی حیثیت جو ہے وہ اولین. اس سے ہم متعلق کچھ ہی باتیں کر سکیں گے وقت کی کمی کے اعتبار سے, تاکہ شہداء بدر کو خراج عقیدت پیش کریں, ان کی یاد ہم میں زندہ رہے, اور ان کی یاد اگر ہم نہ کریں تو یہ احسان فراموشی بھی ہے, لہذا ہم کچھ باتیں اس میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اسلام لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں اور نہ زبردستی کلمہ پڑھانے کا اسلام حکم دیتا کہ زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے. نہایت ہی چین سکون تمانیت کا یہ مذہب ہے, لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے, اسلام پر کوئی بات بن جائے, پیغمبر اسلام پر کوئی بات بن جائے, تو وہ اسلام جو ہمیں نہایت ہی صاف ستھرے اور اچھے اخلاق کا درس دیتا, وہی اسلام پھر ہمیں تلوار لے کر میدان میں کود کر اسلام کی حفاظت کا حکم بھی دیتا. جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے چلتے. ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایہا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت, اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت ایسی ہو کہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. عموماً ہم دکانداری کو تجارت کہتے ہیں, مگر یہاں تجارت کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو, بے اموالکم اپنے مالوں سے, وہ انفسکم اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. تو اس میں ایک ایسی تجارت بتائی گئی جو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت کا معنی ہوتا ہے کوئی کام ایسا کرنا جس میں نفع, تو ظاہر ہے کہ ایمان اسلام کا قبول کرنا, اس سے بڑھ کر نفع کون سی تجارت میں ہوگا؟ اس لیے فرما تؤمنون باللہ, ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر, ورسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کے بعد فرمایا اگر وقت پڑے وہ تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم, تو جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے, اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانو. اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور اس کے فضائل مناقب اس کے تھوڑے سے ترجمے سے عزیزان گرامی واضح ہو. اب آئیے جہاد کیا ہے. آج کل حق بولنا بڑا مشکل کام ہے. ہم لوگ یہ سمجھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا جہاں, زبان کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر, یہ جہاد نہیں. جہاد اگر ہو تو اکابر علماء سر جوڑ کر بیٹھیں لاکھوں کے جانوں کے تلف کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر تمام نشیب و فراز پر غور کریں اور سب فتوا دیں کہ اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا، لیکن بعض جہاد میں ہم اور آپ مجبور ہیں. اگر یہ جہاد پاکستان کے باہر ہو، ہم اور آپ کیسے جہاد کریں؟ کیا بغیر پاسپورٹ ویزا کے چلے جائیں؟ کیا اڑ کر کے چلے جائیں؟ لہذا ہم معذور ہیں، وہ جہاد کریں جن کا علاقہ ہے اور جو وہاں کے مسلمان. پھر ان مسلمانوں کے ہم بے اموالے کو جو مالی مدد ان کی ہو سکتی وہ کریں، اس لیے کہ ہم وہاں جا کر کے ظاہر ہے کہ لڑ نہیں سکتے. آج کل تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے آپس میں مارنے کا ہم جہاد رکھا. آپ دیکھیں سرحدی علاقوں میں مسجدوں پہ بم مارے گئے، درگاہوں پہ بم مارے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا نام جہاد رکھا گیا. یہ کون سا جہاد ہے کہ مسلمان مسلمان کو مار دے، مزاروں کو شہید کر دیا جائے، درگاہوں کو شہید کر دیا جائے، مسجد اور مدارس میں بم مار کر جمعے کی نماز اور نمازوں مسلمانوں کو مار دیا جائے؟ عزیزان گرامی، یہ جہاد نہیں. اور جہاد کوئی ایک دو عالم فتویٰ دے دے تو نہیں، چونکہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. تو جہاد میں اکابر علماء صاحب فتویٰ یہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے بعد جہاد کا فتویٰ. اب آئیے، واقعتاً کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، جو صحابہ کرام نے اپنے دور بڑے بڑے مار کے سر کیے اور بڑے بڑے علم صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، یہ شوق کیا تھا؟ لیجیے مختصراً کچھ حدیثوں کے نکات. فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، یعنی آنکھوں سے مراد وہ دو آنکھ والے. ایک تو وہ آنکھ جو خوف خدا سے بہ گئی، اللہ کا خوف طاری ہوا، اللہ کے ڈر، آخرت کا حساب، اللہ کے دربار میں ڈرنے سے جو آنکھ بہ گئی وہ آنسو، ایسی آنکھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور فرمایا وہ آنکھ جو جہاد کے موقع پر اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگی، یعنی مسلمان جاگ کر دشمنوں کا تعاقب کرتے ہیں، اپنے اسباب کا انتظار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جاگ کر دیکھیں کیا حالات کیا معاملات. جہاد تو ابھی شروع ہوا نہیں، مگر فرمایا جو آنکھ اسلامی سرحد پر جہاد کے موقع پہ جاگے، یہ وہ آنکھ ہے کہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اس شوق اس ذوق کو لے کر کے جہاد میں جاتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کو جہاد میں روانہ کیا. اس زمانے میں امیر المومنین مجاہدین کو اکٹھا کرتے، وعظ اور تقریر کرنے کے بعد اب ان کو کسی مہم پر بھیجتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کو جب رخصت کیا تو اس لشکر کے ساتھ کچھ دیر تک تشریف لے گئے. سپاہی حضرت صدیق اکبر کی کمزوری اور بڑھاپے، عمر رسیدی کو ملوذ رکھت کہتے، حضور اب بس جائیں، اتنا کافی ہے، بس اب آپ چلے جائیں، ہم لوگ چلے جائیں، آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. آپ نہیں سنے اور آپ مدینے کے مضافات تک گئے اور مدینے کے مضافات میں جا کر اس لشکر کو روانہ کیا. روانہ کرنے کے بعد کہا، تم جانتے ہو میں یہاں تک تمہارے ساتھ کیوں آیا؟ میں اس لیے آیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ اللہ کے راستے میں جن کے قدم گرد آلود ہو جائیں، جن کے قدموں پر اللہ کے راستے میں مٹی لگ جائے، تو ایسے قدم کبھی جہنم میں نہیں جائیں، اس لیے میں نے تمہیں رخصت کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جذبہ جہاد اور جہاد کی عزیزان گرامی فضیلت کیا. اب آئیے، بہت زیادہ گہرانے پڑے بغیر مسلمان نامساعد حالات میں تھے، اور مدینہ شریف میں دو ہجری میں غربت بہت زیادہ تھی جس کا انداز آپ نہیں لگا سکتے. اگر ہم دو ایک حدیثیں بیان کریں مسئلہ تو واضح ہو جائے گا، لیکن بعد میں ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ اس عنوان پر کچھ کہا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا، 12 رمضان کو اپنے اصحاب کو لے کر کے بدر شریف جاتے. یہ تقریباً 80 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے ایک میدان ہے. پہلے دور میں کچھ سال جب جدہ جانے کا راستہ پرانا تھا تو اس میں یہ راستے میں تقریباً پڑتا، لیکن اب نئے راستے سے جائیں تو یہ راستہ دوسری طرف سے نکلتا ہے جس میں بدر شریف نہیں آتا. کہا جاتا ہے مورخین کے 12 رمضان کو حضور مدینہ شریف سے نکلے اور پیدل راستہ تھا. آپ اونٹوں پر، دو گھوڑے تھے، ان پر سوار ہو کر آپ بدر شریف میں پہنچے. اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں کئی لکھے، اس میں بھی کئی کلام. کہا اس کو بدر اس لیے کہا جاتا تھا اس شہر میں ایک آدمی بڑا مشہور اور معروف تھا جس کا نام بدر تھا، اس کے اعتبار سے یہ بدر کا میدان مشہور ہو گیا. ایک قول یہ ہے اس میں ایک بہت وسیع العریض چشمہ تھا، اس چشمے میں جب چاند کو دیکھا جائے تو اتنا روشن اور اتنا اچھا نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو بدر کہا جانے لگا. بعض لغت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے، جیسا کہ مشکاہ شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14 رات کی فضیلت جو ہے وہ ستاروں پر ہے. وہاں لفظ بدر استعمال ہوا. عربی میں چاند کو قمر بھی کہتے ہیں اور بدر بھی کہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ بدر کا معنی یہ ہے کہ 14 رات کا جو مکمل چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں اور باقی جو چاند ہیں ان کو قمر کہتے ہیں. بارہ اس کے کوئی اسباب رہے ہوں گے کہ وہ اس میدان کو بدر کہا جانے لگا. کفار مشرکین اس معاملے میں حضور علیہ السلام سے پہلے پہنچ گئے. جب یہ پہلے پہنچے تو وہاں جو پانی اور کنویں اور چشمے کے جتنے معاملات، ان پر کفار مشرکین نے پہلے ہی سے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 313 ہے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کفار مشرکین کی تعداد یا تو 900 تھی اور یا 950 تھی یا 1000 ان کی تعداد تھی. اور وہ لڑنے کی غرض سے آئے، تمام ہتھیاروں سے لیس تھے، اور صحابہ کرام علی مردوان اور حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کے لیے علیحدہ ایک اونٹ اور ایک آدمی کے لیے گھوڑا، یہ الگ الگ نہیں تھا، بلکہ گھوڑے دو تھے اور 70 اونٹ تھے. ایک ایک اونٹ پر کئی کئی صحابہ بیٹھ کر محترم حضرات بدر پہنچے. جب بدر پہنچنے کے بعد ایک سب بندی ہوئی کہ اگر جنگ کا آغاز ہو تو کچھ ہدایات جاری کی جائیں. یہ صرف اس کے چند نکات ہیں صرف ایمان کو تازہ کرنے اور بدر شریف کے تذکرے سے برکت حاصل کرنے کے لیے. پوری جنگ کا نقشہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. حضور علیہ السلام تیر سے صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے تھے. ایک حضور کے صحابی تھے سوا، ان کا پیٹ قدرے بڑا تھا. جب وہ ایسے کھڑے ہوئے صف میں تو ایسا لگا جیسے ان کا پیٹ دوسرے لوگوں سے ہموار نہیں ہے. چنانچہ حضور نے حضرت سوا کو ایسا تیر مار کر کہا اس کو ذرا اندر کرو، یعنی صف سیدھی کر لو. جب حضور نے تیر سے اشارہ کر کے فرما، بہت ہلکا جیسے رضاکار پولیس میں سب کو سیدھی کرنے کو چھوٹی سی ڈنڈی ادھر ادھر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تیر حضور کے پاس جب حضرت سواد کو اندر کیا تو حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تیر آپ نے مجھے مارا لہذا میں تو آپ سے قصاص لوں گا. اچھا لو قصاص لے. کچھ خدا کا کرنا دیکھی کہ جب حضور نے حضرت سواد تیر سے ایسے ادھر کیا تو ان کا پیٹ مکشوف تھا, پیٹ پر کپڑا نہیں تھا. انہوں نے کہا حضور میرا پیٹ جو ہے وہ تو بے پردہ تھا. حضور علیہ السلام نے تیر ان کے ہاتھ میں دیا, وہ لو اپنا قصاص لے لو. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا. حالانکہ صحابہ کرام حیران شزدر تھے, اتنی جرت حضرت سواد کو کیسے ہو گئی کہ حضور علیہ السلام سے اپنا بدلہ لے رہے. جب حضور نے اپنا شکم اقدس کو بے حجاب کیا تو حضرت سواد جو تھے وہ حضور علیہ السلام سے چپٹ کر اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے شکم مبارک کا بوسہ لیا اور شکم مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد میں پھر کھڑے ہو گئے اور حضور سے معذرت کی. کہا حضور یہ کام یہ حرکت میں نے اس لیے کی کہ ابھی موت سامنے ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا بدن حضور کے بدن سے لگ جائے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے, یہ میں نے اس لیے کام کیا. اعلان بظاہر یہ کام بڑا خیر مہذب لگ رہا مگر حضور کے شکم کا بوسہ لینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. یعنی یہ جذبہ تھا کہ آخری وقت ہے جنت میں جانے کا, جہاد کا, موت کا وقت ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ سے چمٹ کر آپ کی برکتیں حاصل کر لوں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام لوگوں کی چھانٹی کر رہے, جو بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا. حضرت عمر یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی, یہ کم عمر کے تھے, ان کو فرمایا کہ تم جاؤ. جب ان سے کہا کہ تم جاؤ, آخر موت کے لیے کوئی آدمی کیا اتنی جستجو کرتا. حضرت عمر زارو قطار رونے لگ گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے اس افسوس اور اس کو دیکھ کر فرما چلو ٹھیک ہے تم شامل ہو جاؤ. دو بچے اور تھے انصار کے, ایک کا نام معاذ ایک کا نام معاوض تھا. معاوض دونوں بچے یہ بھی شامل ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ. انہوں نے بھی انکار کیا کہ نہیں ہم اس جنگ میں رہیں. جب حضور علیہ السلام دونوں بھائیوں سے محو گفتگو تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا قد نکالنے کے لیے ایڑیاں اٹھا دیں اور پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ حضور علیہ السلام کو میں کچھ لمبا نظر آؤں. حضور سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی مگر حضور علیہ السلام نے بڑے بھائی کو تو قبول کر لیا, چھوٹے بھائی کا تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور تم چلے جاؤ. تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بڑا تو یہ ہے مگر سنیے طاقت مجھ میں زیادہ ہے. اچھا کہنے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری کشتی کرا دیں, اگر میں اس کو پچھاڑ لوں تب تو آپ مجھے لے جائیے, اگر میں پچھڑ جاؤں ہار جاؤں مجھے چھوڑ جائے. اب کیا ہوا حضور کی نظر سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی. دونوں بچوں میں کشتی ہوئی, حسن اتفاق کہیے, بڑا بھائی ہار گیا چھوٹا جیت گیا. حضور مسکرائے اور دونوں کو آپ نے فوج میں شامل کر دیا. اور یہ ایک عام اعلان کیا تھا کہ جو مہاجر ہیں وہ جنگ لڑیں, یعنی جو مدینہ شریف سے ہجرت کر کے آئے. انصار کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, یہ جب تک حضور جنگ نہیں کریں گے کہ جب تک کہ مدینہ منورہ کے یہودی حضور پر حملہ آور نہ ہوں, اس لیے ان کے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے فرما تمہیں کھلی اجازت ہے, ہو سکتا ہے یہاں جنگ مسلط ہو جائے. 100% توقع بھی نہیں تھی جنگ مسلط ہونے, تم جا سکتے ہو. مگر بڑے بڑے جو سرداران وہ کہنے لگے نہیں, جو آپ حکم فرمائیں گے ہم غمدہ پیشانی سے اس میں شریک ہوں گے اور آپ اس میں بالکل حزن اور ملال نہیں فرمائیے گا. جب حضور نے سب لوگوں کو دیکھا کہ آمادہ جنگ ہے اور کوئی مارکہ ہو جائے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, حضور نے احتیاطاً پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر جنگ مسلط ہو گئی تم بھاگو گے تو نہیں, کھسکو گے تو نہیں, میدان تو نہیں چھوڑو؟ اس لیے کہ یہ تلوار اور بھالے کی جنگ کا سب سے پہلا مارکہ تھا, اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں. ایک ابوا غزوہ ہوا مگر وہ 16 صفائی سے ختم ہو گیا, اور یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتل و قتال ہونے والا تھا. تو ایک طرف سے آواز آئی کہ انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے لے گئے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں کا موسیٰ تم اور تمہارا خدا دونوں جہاد کرو، ہم دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، ہم ایسے لوگ نہیں، آپ تو حکم فرما کر دیکھیے، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، جو جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اسے آپ خود ہی ملوث فرما لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. جس کو حفیظ جالندھری نے قلم بند کیا کہ فرمایا بھاگو گے تو نہیں، تو جماعت انصار نے جواب دیا ماغ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر. آپ حکم فرما کر کے دیکھیے. حضور نے ملاحظہ فرما لیا کہ تمام حضرات جو ہیں اگر جنگ مسلط ہوئی تو یہ آمادہ ہیں اس بات پر کہ اپنی جان نثار کر دیں اسلام و جہاد کے لیے. لیجیے جناب، دونوں فوجیں آپس میں آ گئیں، یہاں 313 مجاہدین تقریباً اور ادھر تقریباً 900-950. اب دونوں میں جنگ شروع ہوتی. صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں جو جوہر دکھائے ہیں کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے دلیر اور بڑے بڑے جگر والے لوگ، ان کا پتا پانی ہو گیا. ایک ایک صحابی اور ایک ایک شخص نے وہ مارکہ آرائی کی ہے کہ کفار مشرکین کو مولی اور گاجر کے طریقے سے کاٹ کر رکھ دیا. اور ان کا جذبہ جہاد میں یہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کھجور کھا رہے، کھجور کھاتے کھاتے حضور سے پوچھا، حضور یہ بتائیے اگر میں اس جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت. تو وہ کھجور جو کھا رہے تھے وہ بھی انہوں نے پھینک دی اور جہاد میں کود پڑے اور وہ جوہر دکھائے کہ وہیں شہید ہو گئے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق وہ جنت کو تشریف لے گئے. پورے جہاد کے موقع پر اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے. ظاہر تو یہ بڑا چھوٹا لشکر لگ رہا لیکن اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائی. سیاہ ستہ میں حدیث موجود، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑا طویل اس پر کلام کیا. حضور نے تمام لشکریوں کو تو سلا دیا کہ لیٹ جاؤ صبح مارکہ، سب تو سو رہے مگر حضور علیہ السلام جاگ رہے، عبادت و ریاضت مشغول، کھڑے ہو کر کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے. اور صدیق اکبر کا بیان یہ کہ آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ فرمانے کے بعد آپ کے دوش سے چادر جو کندھے پر تھی وہ زمین پر آ گئی. حضور نے طویل سجدہ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور سجدے میں جو بات حضور نے ارشاد فرمائی یہ تاریخ کے سنہری حروف سے لکھنے کے لائق. رب کریم سے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ ایک مٹھی بھر مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر آئے، کفار مشرکین سے برسر پیکار، مولا اگر یہ لشکر شکست کھا گیا پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لشکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اگر یہ مسلمان شکست کھا جاتے تو شاید وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے اسلام کے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر حضور سے بار بار کریں حضور سر اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، آپ اپنا سر اٹھائیے. مگر حضور گریا فرما رہے، ایک اعتراض اس پر جو واقع ہوا اس وقت تو اس کی گنجائش نہیں. کیا صدیق اکبر حضور کو تسلی دے رہے کہ اٹھائیے اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا؟ کیا حضور علیہ السلام کو یقین نہ تھا؟ کیا یہ صبر اور یقین کی منزل میں ماذا اللہ صدیق اکبر سے پیچھے تھے؟ اس کے تمام تر جوابات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غزوہ جہاد کے باب میں اپنی کتاب مدارج النبوت میں دیے ہیں. اہل علم حضرات اس طرف رجوع فرما سکتے ہیں. لیکن صرف جنگ کی اہمیت کی آج اگر یہ مسلمان شکست کھا گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی اسلامی لشکر کی شکست جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کو بڑھنے سے روک دے گی اور تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. صرف اس سے جنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ نے بشارت حضور کو عطا فرمائی. جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد نازل فرما دی. راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ بعض آدمی کی گردن اڑ گئی, دھڑ الگ سر الگ, مارنے والا کوئی نظر نہیں آتا, اور ایک آواز آتی ہے کسی بولنے والے کی. صحابہ کرام سن رہے, بات کو پتہ لگا کہ جبریل امی کے گھوڑے کے ٹاپوں کی اور جبریل امی ان کی آواز. ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام فرشتے اور جبریل امی جب مسلمانوں کی مدد کو آئے تو وہ زرد رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غزیے, اب جنگ کا میدان گرم ہوا اور اتنی سخت جنگ ہوئی, لیکن مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئی وہ عزیزان گرامی صرف 14 تھی, اور کفار مشرکین جو مارے گئے ان کی تعداد 70 تھی, اور بڑے بڑے کفار مشرکین کے شہ پارے سرداران یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے. اب آئیے, سب سے بڑا اس میں کردار ابو جہل کا تھا. بعض سمجھدار سردار کہہ رہے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ, جنگ ہمارے حق میں نہیں ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں, مگر اس کی منظوری بغیر ابو جہل کے نہیں ہو سکتی. ابو جہل سے مشورہ ہوا تو اس نے بڑے بڑے بہادروں للکال کر کہا, لگتا ہے کہ تم ڈر گئے, تم خوف زدہ مسلمانوں کی تلواروں, لہذا ابو جہل ہی کی ضد پر یہ جنگ مسلط ہوئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جذبہ دیکھی, کہتے گھمسان کی جنگ ہے, میری ٹانگوں میں دو بچے آ گئے, ادھر ادھر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ دونوں بچے, ایک حضرت معاذ ایک معاویہ, یہ دو بچے تھے, یہ میری ٹانگوں میں آئے اور مجھ سے کہا چچا ابو جہل کا. انہوں نے کہا یہ تو چھوٹے بچے, یہ ابو جہل کا کیا کریں, وہ تو جنگ کا بڑا دھنی, وہ تو میدان کا بڑا مضبوط آدمی, یہ کیا کریں گے دونوں. انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے, ابو جہل کو تلاش کر رہے. تو بچوں نے کیا کہا, حفیظ تلمبن کرتا کہ قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے سناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے بےمان اس لیے مارے, کہا یہ اس لیے سر فہرست ہے, کافر تو اور بھی ہے مگر یہ کمبخت پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا, اس لیے معلوم ہوا کہ حضور پر جو تبرہ کرے, حضور کو جو گالی دے, حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے, یہ اور کافروں سے بڑھ کر کے کافر ہے, اس لیے ان کافروں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے, اور جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ مارا جائے گا, اور ایسی حالت میں مارا جائے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, بظاہر اس کا نام مسلمان بھی ہو, نہ اس کو کفن دیا جائے, نہ اسے غسل دیا جائے, نہ نماز جنازہ ہوگی, نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. جو اس تادیب میں مارا جائے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی. تو غرض کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دور سے بتایا وہ ہے ابو جہل جس کو تم تلاش کر رہے, مگر کیا کرو گے. حفیظ کہتا اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ, اس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ہوا کہ ہمارے سردار کو کوئی زخم نہ لگ جائے, کہا اس کی تو حفاظت کر رہا فوج کا ایک دستہ. تو بچوں نے کہا بقول حفیظ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا راستہ, اب ذرا بتا کے تو دیکھیں. جب بتایا کہ دونوں آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد ایک صاحب زادے بالکل بچے جو ایمان اور یقین پر جنگ لڑی گی, اس کا حال یہ ہے, ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ چھوٹے لڑکے نے, ایک لڑکے نے تلوار اتنی قوت ایمان سے ابو جہل کے پیر پہ ماری کہ مارنے کے بعد اس کی ٹانگ اپنے گھٹنے سے نکل کر ایسے گئی. ابن اسحاق کہتا جیسے کھجور کو اگر توڑا جائے تو کھجور کے اوپر پتھر سے وار کیا جائے, تو کھجور کے نیچے سے نشانہ خطا ہو جائے, تو گٹنے گٹنی کھجور کی کس طرح اڑ کر کے جاتی. ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ابو جہل کا پیر اس طریقے سے اڑ کر گیا اور دونوں بچے اس پر پل گئے اور اس کا سر کاٹا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو یہ جب مارا گیا, جب یہ تڑپنے لگا عبد الرحمن ابن عوف اس کے پاس پاؤں, تو کیا ہوا پتہ لگا کچھ؟ اب دیکھیے غرور اور تکبر کا حال, اللہ اس بیماری سے مسلمانوں کو بچائے. کہتا ہے کہ مرنے کا تو کوئی خوف نہیں, مرنا ہی تھا جب میں آیا ہوں جنگ میں, مجھے تو سب سے زیادہ ملال یہ ہے کوئی دلیر آدمی مجھے قتل کرتا, حضرت علی قتل کرتے, کوئی اور دلیر آدمی قتل کرتا, مگر افسوس تو یہ ہے کہ کسان کے چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا. چونکہ جو وہاں کے انصار تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے, وہاں بھی اس نے طنز کیا, مجھے افسوس تو یہ ہے کسان کے دو بچوں نے مجھے مار دیا. اور اس کے بعد پورا کام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کیا. ایسے بڑے بڑے لوگ جب مارے گئے, ان کے چھکے چھوٹ گئے, زیادہ تر جنگ میں شریک لوگ بھاگ گئے. اب اس سے اندازہ لگائی, بھاگتے میں جو پکڑے گئے ان میں 70 آدمی تھے جن کو گرفتار کیا گیا, اور جو مرے وہ 70 تھے. تو پہلے جنگوں میں جب جن آدمی مرتے تھے حضور, ایک ایک گڑا کھود کر ایک ایک کافر کو دفن کر دے, لیکن 70 آدمیوں کو کہاں دفن کیا جائے؟ یہ تو پورے میدان میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں, الگ الگ قبریں بنائی جائیں. راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آج رات میں جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے اور ایک لکیر کھینچی, فرما یہ فلاں کے مرنے کی جگہ, تھوڑا آگے بڑھے ایک لکیر کھینچی فلاں کے مرنے کی جگہ, یہ فلاں کے مرنے کی جگہ. راوی کہتے ہیں قسم خدا کی جب جنگ ختم ہوئی تو ایک بال برابر بھی نشانہ خطا نہیں ہوا, وہ آدمی وہیں پڑا ہوا مرا پڑا ہوا دیکھا ہم نے, جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نشان لگایا تھا. غرض یہ کہ پھر ایک کنواں کھودا گیا بہت گہرا, اور اس میں ان سارے 70 لوگوں کو ڈال کر اور اوپر ان کے مٹی ڈال دی گئی تاکہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہوں. اسی طریقے سے امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال کو بڑی تکلیفیں دی, وہ بھی اس جنگ میں آ گیا. وہ کمبخت اتنا موٹا تھا کہ صحابہ کرام جب اس کو کھینچتے تو اس کا ہاتھ نکل گیا, ٹانگ پکڑ کر کھینچی تو پیر نکل گیا. حضور سے پوچھا حضور کیا کیا جائے, فرمایا اس کو ایسا کرو کسی پر مٹی ڈال, یعنی اوپر مٹی ڈال کے اسی کو قبر بنا, اس پر مٹی ڈال دی گئی اور سب کو دفنا دیا گیا. بخاری شریف میں صحیح ستہ میں حضور اس کنویں کے قریب گئے جہاں کفار مشرکین کو پھینکا گیا تھا, فرما او مشرکو بتاؤ جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا, یا جو تمہارے اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا؟ جو ان کے دیوتا وغیرہ جو وعدہ کرتے تھے آپ سے, انہوں نے وعدہ کیا ہم جنگ میں کامیاب ہو وغیرہ, بتاؤ تمہارے خداؤں نے وعدہ کیا وہ پورا نکلا؟ میرے خدا نے جو وعدہ کیا وہ پورا نکلا. فاروق اعظم نے کہا حضور آپ ان بے مردہ کو سناتے, یہ تو مر گئے, کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں, یہ سنتے ہیں اگرچہ جواب نہیں دے سکتے مگر سنتے ہیں. اس پر بھی دلیل دی گئی, اس سے پتہ لگا کہ مردہ کافر ہو یا مسلمان ہو مگر سنتا ہے مگر جواب نہیں دے پاتا. اس لیے فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ تو یہ سلام کر, السلام علیکم یا اہل القبور, تو تم قبر والوں کو سلام کرو گے تو تمہارے سلام کا وہ جواب بھی دیں گے. یہاں کیا ہوا مختصر, 13 مسلمان جو شہید ہوئے انہیں تو دفن کیا گیا مگر ایک حضرت عبیدہ یہ زخمی بہت ہوئے لہذا وہ وہاں دفن نہیں کیے گئے. یہ جب جنگ میں گئے تو کسی نے ان کی ٹانگ پر تلوار ماری اور ایسی کاٹی کہ ٹانگ سے باضابطہ نلی کا گودا بہنے لگ گیا. تو انہوں نے اسی وقت حضور سے پوچھا حضور حالانکہ ابھی تو جان تھی کیا میں شہید نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں عبیدہ تم بالکل شہید, عبیدہ بن حارث ان کا نام. اب وہاں سے حضور علیہ السلام 3 دن قیام فرماتے, جہاں بھی جنگ جیتتے 3 دن قیام کر کے اب نکلتے, یہ 3 دن زندہ رہے. لشکر جب جانے لگا, اب جب آپ بدر شریف سے مدینہ مراد کی طرف رخ کریں تو سفرا ایک آبادی دہنی جانب حضرت عبیدہ بن حارث کا انتقال راستے میں ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس بستی میں انہیں دفنایا. کافی مدت تک تو ان کی قبر وہاں موجود تھی، لیکن ہم 2-3 سال پہلے گئے، بہت تلاش کیا مگر ان کی قبر نہیں ملی. محترم حضرات، یہ اتنا بڑا اسلام اور کفر کا مارکا تھا کہ جس نے مسلمانوں کی عزت بڑھا دی، مسلمانوں کی شوکت بڑھ گئی. کافر جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں یہ پابندی لگا دی کہ کوئی روئی نہیں ورنہ مسلمان ہمارا مذاق کرے. لیجئے صاحب، رونے پر بھی پابندی لگ گئی، سب اپنے اپنے عزیزوں کے رونے کے انتظار میں تھے. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، کسی نے آدمی دوڑا کہ بھاگو دیکھو کیا رونے کی اجازت مل گئی، کیا رونے کا آرڈر ہو گیا. وہ گئے وہاں، رونے کی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹایا کہ کیا تمہیں کوئی اطلاع ملی ہے کہ رونے کی اجازت مل گئی. ارے انہوں نے کہا نہیں، ہمارا تو قیمتی اونٹ تھا وہ مر گیا، ہم تو اپنے اونٹ کے مرنے پہ رو رہے. بڑے مایوس لوٹے. اس سے انداز لگائیے عزیزان گرامی ان کی شکست کا. اور سب سے بڑی بات جو دل کو آپ کے تکلیف ہوگی، جو میرے دل کو بھی تکلیف، وہ یہ ہے کہ جب ہم بدری صحابہ کے مزار پر حاضری کے لیے گئے، ایک تو پولیس کا پہرا، جگہ جگہ پولیس پوچھے گی آپ کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے کہہ دیا کہ بدری صحابہ کے مزار پر فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، فوراً آپ کی گاڑی پھیر دی جائے. جب وہاں پہنچے ایک پل پر اور نیچے قبرستان، صرف ایک جگہ ہے کہ ایسے حد بندی اس کی کسی طرح کر دی گئی کہ یہاں وہ 13 یا 14 صحابہ کرام ہیں کہ جن کی قبریں بنی ہوئی ہیں، جو نجدی دور میں سعودی دور میں بلڈوزر چلا کر ان کو مٹا دیا گیا، نام و نشان ختم کر دیا گیا. صرف آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ بدری صحابہ کرام مدفون ہیں اور ان کی قبریں اغلب گمان یہ کہ یہاں ہوں گی. کوئی پتھر کوئی نشان ان کا نہیں وہاں ہے. اللہ اکبر، یہ تو دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں کم سے کم سرانے پتھر تو لگ جاتا، یہ تو پتہ لگتا کہ ان میں کون کون صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی. ایک بورڈ لگا دیا گیا جس میں جو شہید صحابہ ان کے نام لکھ دیے گئے. ان ساری قبروں پر بلڈوزر چلا کر اس کو زمین کو ہموار کر دیا گیا. کیا لوگ اپنے بزرگوں کی نشانیوں کا کتنا اہتمام کرتے، کتنا انسرام کرتے، اس کا اندازہ وہ سعودی گورنمنٹ میں دیکھ لیجئے. مکہ مکرمہ میں اگر آپ کو موقع ملے تو ایک میوزیم ہے، وہاں چلے جائیں. ہم گئے لیکن وہ بند تھا، پتا چلا کہ بھئی یہ 2 بجے تک کھلا رہتا ہے، جمعہ اور جمعرات بند رہتا، موقع نہیں. وہاں اگر اب جائیں تو جن کے ان کے بادشاہ گزرے، ان کے گھوڑے کے زینے وہاں موجود ہیں، ان کے احتجار جو باندھتے تھے وہ وہاں موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی درہ ہوتا تھا وہ موجود، تلوار موجود ہے، تلوار کی جو میان، وہ سارے ساری چیزیں وہاں محفوظ ہیں. اگر محفوظ نہیں تو جنت البقیع محفوظ نہیں، جنت مالا محفوظ نہیں. جنہوں نے اسلام میں 4 چاند لگائے، اسلام کو گویا جلا بخشی، ان کے مزاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. پر افسوس تو یہ ہے کہ حکومت سعودی نے اس کا نام اسلام رکھا، اس کا نام ایمان رکھا، اس کا نام شرک سے بچنا رکھا. اللہ اکبر، تمہارے بادشاہوں کے فوٹو تو قد آور بڑی بڑی بلڈنگوں پہ لگے ہوئے ہیں، اس پہ کبھی آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ یہ شرک ہے یا نہیں، یہ تصویر پرستی ہے یا نہیں. صحابہ کے مزارات کو مسمار کر ایک تاریخی جو روایت تھی، ایک تاریخی پس منظر، اس کو بالکل ختم کر دیا نجدی حکومت نے. یہ تو اللہ کی مہربانی، وہ تو گنبد خضرا کو بھی ڈھانا چاہتے. اور اس وقت کے جو سعودی تھے جنگ میں شریک، آل سعود اور آل شیخ، وہ حضور کے گنبد کو بھی شہید کرنا چاہتے اور کہتے تھے صنم اکبر یہ سب سے بڑا بت ہے، مگر ایسا وہ کر نہیں سکے. کسی کو تفصیل معلوم کرنی ہو، ہمارے بہت بڑے محقق علامہ گزرے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم صاحب ہزاری رحمت اللہ تعالی، ان کی کتاب تاریخ نجد و حجاز، اس کا آپ مطالعہ فرمائیے تو دیکھیے کہ وہاں کیا کیا معاملہ اور کیا کیا انہوں نے کارنامے کی. پاکز غرض یہ کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور مسلمان جنگ میں اس طریقے سے لڑتا کہ گویا جیسی وہ شہید ہوا سیدھا جنت میں چلا جائے. اور جذبہ یہ تھا، میں کئی دفعے آپ سے بیان کر چکا ہوں اور آج بھی اسے دہراتا ہوں، فاروق اعظم کے زمانے میں جب لوگوں نے پوچھا اپنے قاصد کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ، ساری دنیا کو لڑکا دیا، قیصر و قسرا جیسی سپر پاور حکومتوں کو رون دیا، یہ کتنی طاقت آپ، کیا طاقت ہے آپ کے پاس، آج کل ترجمہ کیا جائے تو کیا ایٹم بم ہے؟ کوئی جوہری راکٹ آپ کے پاس ہے؟ ساری دنیا کو للکار دیا، بڑی بڑی قوتوں کو پامال کر دیا؟ ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فاروق اعظم نے جواب یہ دیا، ہماری طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں موت سے، تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے عزیزان گرامی. مگر یہ اس وقت جب کفار اور مسلم دونوں آمنے سامنے ہو تب یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. اور افسوس یہ ہے کہ آج وہ جانے جو کسی کفار مشرقین کے جنگ میں کام آتی، وہ جانے جو شاید ہمیں دلی کا لال قلعہ پہنچنے میں کام آتی، وہ آج گلی گلی کس طریقے سے لاشیں مل رہی، کس طریقے سے لوگ مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا؟ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک مسلمان کی جان بچانا پوری ملت اسلامیہ کو حیا بخشنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لوگوں کو جو اس میں ملوم ہے، جو اس میں سیاسی ہیں یا مذہبی، انہیں عقل سلیم عطا فرما، اور صحابہ کرام علی مریدوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعا ہے کہ جتنے بدری شہدا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ.